Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. І звярну вашу ўвагу на новыя тэмы гэтай паўгадзіны эфіру. Наш корэспандэнт вярнуўся з падарожжа ў нацыянальны парк Прыпяцкі. Ён шукаў адказы, чаму высыхаюць дубровы і ці звязаныя санітарныя высечкі з нарыхтоўкай дубовых паркетаў. Што азначаюць заявы Владзіміра Пуціна пра патрэбу рэагаваць на набліжэнне НАТО да расійскіх граніцаў. Пра гэта ў бліц-аналізе свабоды. Заставайцеся з намі. Сёння ў Брусэлі праходзіць сустрэча міністраў замежных спраў краінаў, якія ўваходзяць у праграму Еўразвязу «Усходняе партнерства». Беларусь на сустрэчы прадстаўляе міністр Уладзімір Макей. Тэму працягвае Уладзімір Глот. Як паведамілі свабодзе ў прэс-службе Міністэрства замежных спраў Беларусі, Уладзімір Макей мяркуе выступіць на пленарнай міністэрскай сустрэчы і выкласці на ёй падыходы Беларусі да далейшага развіцця ўсходняга партнерства. Ад Макея сёння нельга чакаць нейкіх рэвалюцыйных ідэяў, мяркуе дырэктар Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягораў. Думаю, што мы пачнём традыцыйную рыторыку, звязаную з тым, што мы патрабуем роўных умоваў удзелу, а роўныя умовы удзелу для беларускіх уладаў, гэта значыць, што не высоўваць нам ніякіх патрабаванняў, звязаных з лібералізацыяй правамі чалавека, а давайце з намі супрацоўнічаць у эканамічным вымярэнні. Я думаю, што знову ж тая самая рыторыка будзе развернута Макеем. Ну, а фактычна еўрапейскі звяз на сённяшні час пагаджаецца нават з такой пазіцыяй, не гледзячы на сартарычныя заяўленні пра палітычных зняволеных, пра наяўнасць там далейшых санкцый, де-факта разварочваецца новы віток супрацоўніцтва з еўрапейскім звязам на такіх прагматычных падставах, якія высоўваюць беларускі ўлады. Не бачыць падставу для таго, каб сённяшняя сустрэча ў Брусэлі стала пераломнай, і старшыня міжнароднага кансорцыуму «Еўрабеларусь» Уладзіслаў Вялічка. Пераломнай гэта не рыха беларускай палітыкі з лукашэнкаўскага перыяду. Гэта хутчэй шараговая сустрэча, якая павінна так ці інакш замацаваць зацікаўленасць беларускіх уладаў у нармальных стасунках з Еўропай. Для гэтага існуе там зараз шэраг фарматаў, якія ні да чаго не абавязваюць беларускую ўладу, не патрабуюць непасрэдных вынікаў рэформаў у бліжэйшы перыяд. Такой логіцы яны, у прынцыпе, больш на карысць беларускай уладзе. Думаю, што ў гэтай жа логіцы будзе працягнута гэтая камунікацыя, і хутчэй за ўсё размова будзе ісці пра ўжо пазначаныя пункты супрацоўніцтва. Гэта пытанне візавай лібералізацыі, гэта пытанне эканамічнага супрацоўніцтва ў тых фарматах, у якіх яны ўжо былі вызначаныя раней. На сёння не выглядае, што афіцыйны мент гатовы да нейкіх рэзкіх дзеянняў руху ў бок Еўропы, канстатуе намеснік кіраўніка грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў. З іншага боку, хоць і нязначны, але дыялог з Брусэлем узнавіўся. І тут хутчэй за ўсё гэты візіт проста дадасць дыялогу больш выразнасць. Яшчэ раз прагаворам, зразумелае, што палітычныя вязні павінны быць вызваленыя. Яшчэ раз Макей скажа, хутчэй за ўсё ж гэта ўнутраная справа Рэспублікі Беларусь. Хаця, канешне, з усяго, што адбываецца зараз ў Украіне, мне падаецца і Захад значна ў большай ступені гатовы да некага кампраміснага дыялогу з Беларусі. І сама Беларусь магла б скарыстацца, ўлада скарыстацца гэтым і сапраўды, хаця б крыху зрабіць нашу незалежнасць і наш суверэнітэт больш абароненым. Праз тое, што мы будзем базавацца не на адным толькі саюзнікі, а на сапраўды шматвектарнай палітыцы. Пасля пленарнага паседжання у Макея запланаваныя некалькі двухбаковых сустрэч з калегамі з іншых краін, якіх дакладна пакуль невядома. Таксама ў праграму ўключана і прэсавая канферэнцыя беларускага міністра. Для Уладзіміра Макея, які пэўны час быў неўвязны ў краіны ў развязу, гэты візіт у Брусэль стане другім. Год таму, у ліпені 2013 году, ён удзельнічаў у аналагічным мерапрыемстве. Вы слухаеце Радыё Свабода. У экспертызе свабоды перадача на тэму абвастрэнне міжнароднага крызісу вакол Украіны і наступствы для Беларусі. Пасля збіцця малазійскага боінгу канфлікт паміж Расіяй і Захадам перайшоў у новую стадыю. Ці зойме афіцыйны Мінск месца ў адным акопе з Масквой? Як паўплываюць на Беларусь санкцыі ЗША і еўразвязу супраць Расіі? Ці зможа Беларусь замяніць Украіну ў расійскіх праектах ВПК? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды прафесар Барыс Жаліба і эканаміст Сергей Чалы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Слухайце пазней у эфіры. У Харкаў прыбылі вагоны-рэфрыжэратары з целамі загінулых у катастрофе Боінга ў Данецкай вобласці. Пра сітуацыю на месцы нам паведамляе карэспандэнт свабоды ў Харкаве Уладзімір Наскоў. Действительно, по украинскому времени в 12 часу прибыл на эту станцию поезд. Это 5 вагонов рефрижераторов и один для экспертов, для людей, которые сопровождали. Этот поезд заехал на территорию завода имени Малышева, где, по словам премьера Украины Владимира Гройсмана, свою работу начали эксперты. Это международная команда. В частности, там работает 90 экспертов с разных стран мира, ну и еще плюс 30 из дипломатического корпуса. По словам Владимира Гройсмана, в этом поезде были привезены 282 тела погибших пассажиров и еще останки 16 человек. Это все граждане совершенно разных стран мира. И теперь задача международных экспертов эти тела переместить из контейнеров. Во-первых, понять, все ли здесь останки, все ли здесь тела, либо еще чего-то не хватает. Те цифры, которые я назвал, это совершенно предварительные цифры. Глава голландской миссии экспертов, и он сказал, мы сейчас можем говорить только точно о 200 телах умерших, и поэтому, скорее всего, что дальше будут искать эти нехватающие. Ранее поведомлялось, что у Харкове, у гостиницах резервуются места для свояков. Ти все ж таки отважились некоторые люди приехать со свояков, и ти будут яны допущены до опознания у Харкове, або махчыма это не дарэчы, все ж таки это треба будет робить у Голландии. В Харькове находятся только лишь официальные делегации, только лишь эксперты, сотрудники Интерпола, Европола. Люди сюда не приезжали. Это был корреспондент Уладзімір Наскоў, и сёння, выступаючы на брифингу у Харкове, намеснік украинского премьера Уладзімір Гройсман сказал у приватности, что у яго нема докладной информации, у чьих руках зараз находятся так званые чорные скрынки. И он только ведае, что яны докладно были у гэтым цягніку, які приехал у Харков. Зараз офіційне надавання в Малайзії ІКАО проводять відповідні консультації, яким чином передати ці самописці для дослідження. Українській стороні вони не пред'явлені на даний момент. Таким чином, поводле Уладзіміра Гройсмана, чорные скрынки покуль не прад'явленные украинским уладам, а, як поведомлялося, сёння уначы боевики передали их малазійским экспертам. Сёння ў Маскве адбылося пасяджэнне Рады бяспекі Расіі. Уладзімір Пуцін сярод іншага адзначыў, што Расія павінна адэкватна і суразмерна рэагаваць на набліжэнне вайсковай інфраструктуры НАТО да межаў краіны. Ці можна сказаць, што Крэмль бярэ курс на далейшую самаізаляцыю краіны? Ці можна прагназаваць, што Пуцін пойдзе на пэўнае адступленне ва ўкраінскім крызісе? На пытанне Віталя Цаганкова адказвае эксперт Яўген Прыгерман. Нагіталася пэўнае напружанне вакол пасяджэння Рады бяспекі Расіі, але выглядае, што падчас яго ніякіх радыкальных прапановаў ці рашэнняў не было зроблена. І асноўная танальнасць Уладзіміра Пуціна ўсё-ткі была вакол таго, як Расія павінна рэагаваць на санкцыі, і выглядае, што, па-першае, паводле ацэнак многіх экспертаў, Пуцін вырашыў не адступаць, па-другое, Расія рыхтуецца, ну, да пэўнага доўга мірнага жыцця пад санкцыямі. Ці у вас менавіта такое ўражанне ад вынікаў гэтай нарады? Выглядае так, што сапраўды такая галоўная лінія зараз якраз такі на кірунку таго, што трэба рыхтавацца да нейкага, ну, дастаткова доўгага жыцця пад санкцыямі, і тут ужо вылазяць розныя людзі з рознымі падчас шалёнымі, падчас маргінальнымі, як здавалася раней, ідэямі, як там будаваць фактычна самаізаляваную краіну, вось нейкую аўтаркію, дзе будзе свая эканоміка, як вяртацца да часоў амаль што савецкіх, калі вось індустрыялізацыя мусіла распаўсюджвацца так, каб поўнасцю забяспечыць самастойнае існаванне Расіі. Так што вось, гледзячы на гэта, выглядае так, што тычыцца пасяджэння Рады бяспекі, ну тут пакуль, я думаю, можа і рана пэўныя высновы рабіць, таму што адна справа, што ў прэсу прасачылася, іншая справа, што насамрэч гаварылася. Ну, пакуль такое ўражанне, што сапраўды вось гэтыя крокі па санкцыях з боку Злучаных Штатаў і перспектыва куды менш вострых, ну, тым не менш таксама крокаў з боку Еўразвязу, сапраўды напужала расійскае кіраўніцтва. Тут паўстае перад імі вельмі шмат пытанняў, больш за тое, вось гэты выпадак з самалётам, таксама складваецца ўражанне, што для іх гэта было нечакана. Так што, ну, пакуль я канстатаваў не тое, каб разгубленасць, але ж пэўнае такое вось жаданне, можа нават ідэнтыфікаваць тое становішча, у якім апынулася Расія. Владзімір Пуцін таксама заявіў, што Расія не задаволена магчымай актыўнасцю НАТО, але зноў-такі, ну, гэтыя выказанні былі дастаткова памяркоўныя. Па-вашаму, ці проста кіраўнік Расіі ўзяў пэўную паўзу, ці апошнія, скажам, дзеянні і рыторыка расійскага кіраўніцтва, ну, пасля трагедыі з самалётам, можна ўспрымаць менавіта, ну, як пэўнае абгрунтаванае і патрэбнае адступленне? Ну, пакуль цяжка насамрэч сказаць, я думаю, што Владзімір Пуцін, расійскі ўрад, увесь час паводзіць сябе дастаткова так тактычна, нейкіх вялікіх пралікаў не робіцца, рэагаванне адбываецца вось на тое, што тут і сёння адбываецца. Больш за то, яны знаходзяцца, як мне падаецца, у вельмі цяжкіх абставінах. Усе апошнія месяцы, тое, што нагніталася праз сродкі масавай інфармацыі, праз прапаганду, усе тыя крокі, якія прывялі да таго, што рэйтынг Владзіміра Пуціна проста зашкальваў, і яны таксама звужаюць поле для манеўру ў Расіі і асабіста для Пуціна. І таму я думаю, што сёння, акрамя ўсіх астатніх артыкулаў, таксама ёсць жа разлік на тое, каб прынамсі не абваліць свой рэйтынг і ніяк не выглядаць чалавекам, які прайграў пэўныя тактычныя рэчы ва Ўкраіне і ўвогуле там у пазіцыянаванні Расіі ў сусветнай палітыцы. Так што я думаю, што вось за ўсяго гэтага цяжару розных фактараў і розных праблем вакол Расіі Владзіміра Пуціна, я думаю, што пакуль усе ідзе менавіта працэс такі разумення таго, як і што рабіць далей, і наўрад ці ёсць таксама стратэгія ці то на адступленне, ці то на тое, каб ісці наперад. Так што хутчэй за ўсё мы ў бліжэйшы час будзем бачыць разважанні, зноў ж такі намаганні неяк за максімальныя выгоды для сябе, як у прапагандысцкім, як у іміджавым, так і ў эканамічна-палітычным плане гэтую сітуацыю абыграць. Дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прыгерман у бліц-аналізе свабоды. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. У Брусэлі праходзіць сустрэча міністраў замежных спраў краін усходняга партнерства. Беларусь на сустрэчы прадстаўляе міністр Уладзімір Макей. Праваабаронца і пісьменнік Алесь Бяляцкі прэзентуе сваю новую кнігу «Іртутнае срэбра жыцця». Прыпыніліся працы па рэстаўрацыі адзінай у Беларусі дзейнай лютэранскай кірхі ў Гародні. У нацыянальным парку Прыпецкі змагаюцца з высыханнем пойменных дубровоў. Грамадскія экалогі праводзяць кампанію за змену правілаў санітарных высечак. Целы беларускіх альпіністаў, якія загінулі на Камчатцы, пасля працэдуры апазнання рыхтуюць да вяртання на радзіму. Праз 10 дзён на 100-годзе пачатку першай усясветнай вайны міжнародная супольнасць будзе ўшаноўваць памяць ахвяр адной з самых крывавых ваенных кампаніяў у найноўшай гісторыі. На 1 жніўня запланаваныя памятныя мерапрыемствы і ў Смаргоні, адзіным месцы на тагачаснай ваеннай мапе, дзе пазіцыйнае супрацьстаянне расійскіх і кайзераўскіх войскаў доўжылася больш за 800 дзён. Але выглядае, што прымаць гасцей давядзецца ў літаральным сэнсе на будаўнічай пляцоўцы. Тэму працягвае Ігар Карней. Нягледзячы на дзяржаўны статус будоўлі, працы на аб'екце далёкія ад завяршэння. Працяг пампезнага мемарыялу запланаваны на заходняй ускраіне Смаргоні у кірунку мястэчка Солы. Гэта помнік праклён вайне у выглядзе бронзавага салдата, які, стоячы на брусары, утыкае штык у зямлю і прасцірае рукі да неба. Менавіта ў Солах 4 снежня 1917 году было падпісанае замірэнне, якое спыніла баявыя дзеянні на расейска-нямецкім фронце. Але тут будаўнічыя працы нават не пачыналіся. Адметнасць Смаргонскага парку Перамогі найперш у тым, што асноўныя сродкі на яго ўзвядзенне выдаткаваныя з бюджэту так званай саюзнай дзяржавы. Адсюль і ідэалагічны ўхіл мемарыялу. Расейскія салдаты, уратаваныя імі мясцовыя жыхары, праваслаўная капліца. І канстатацыя перамогі, якой фактычна не было. Па выніках перамір'я Расія нікому нічога не дыктавала, а была вымушаная прыняць прапанаваныя ёй умовы. Пра гэта гарадзенскі гісторык, доктар гістарычных навук Алесь Смалянчук. Ну, імперыя ж прайграла тую вайну. Все імперыі прайгралі тую вайну, фактычна. Перамогі не было. Тут вельмі дзіўна, што быццам пацягваецца адна вайна пад другую. Робіцца нейкая агульная перамога над ворагам з Еўропы. Ну, вельмі дзіўна назва, такое ўражанне, што эту перамогу апошняй вайне ўжо пераносяць на зусім іншую сусветную вайну і спрабуюць сапраўды такі ідэалагічна пацягнуць адно пад другое. Ну, канешне, трэба даўно расшанаваць памяць усіх загінуўшых. Нямецкая хіба вайсковая адміністрацыя рабіла гэта адразу пасля тых баёў 14-15 года, калі на адных могілках хавалі салдат расійскай арміі, нямецкай арміі, ставілі агульны помнік. Шмат дзе ў Вільні стаіць такі агульны помнік, напісана расійскім і нямецкім героям, загінуўшым у вайне. Ставілі немцы. Просто ўражанне, што вайна ўсё працягваецца, яшчэ ваююць, не закончылася. Калі толькі сваімі, толькі за перамогу. Эксперты адзначаюць, насамрэч Смаргонская зямля літаральна ўтыканая помнікамі тых часоў, якія даўно варта было пераўтварыць у музейныя экспанаты. Гэта перадусім тычыцца шматлікіх нямецкіх умацаванняў, большыня якіх у добрым стане даіснавала да нашага часу і праз 100 гадоў магла стаць сімбалем рэальнага замірэння. Але насуперак гэтаму узводзіцца маштабны ідэалагічны комплекс, які мусіць надалей дзяліць чалавецтва на нашых і не нашых. Астаўны вайсковец, даследчык ваенных падзеяў Ілля Копыл перакананы. На тэрыторыі Смаргоншчыны, дзе больш за 2 гады адбывалася крывавае супрацьстаянне, лагічна было б паставіць агульны помнік усім пакутнікам. Прычым, маючы на ўвазе не толькі ахвяраў з ліку салдатаў і афіцэраў, але і мірных жыхароў, якіх сотнямі тысяч выпраўлялі ў расейскі тыл, а іншыя гінулі ад абстрэлаў, голаду і нястачы. Якім можа быць парк перамогі, калі перамогі ніякай не было? І Беларусь тады не была дзяржавай, не ўдзельнічала ў вайне. Другая справа, што беларуская тэрыторыя выкарыстоўвалася як адным бокам, так і другім бокам. Гэта была пляцоўка для вядзення баявых дзеянняў. Беларусы пакутавалі ад гэтай вайны. Вот пакутнікам першай сусветнай вайны можна паставіць помнік, але не парк перамогі. Помнік беларусам, таму што беларусаў вельмі многа загінула ў той вайне. Я лічу, калі будаваць помнік, то не расійскім салдатам, а ўсім ваюючым бакам, якія там былі. Іх трэба прымірыць і паставіць агульны помнік. Ну, атрымліваецца так, што адні ворагі, а другія героі. Ну, это прыкра, безумоўна, але ж столькі часу быць у нейкай маральнай вайне, это недарэчнасць. Ускосныя праявы замірэння ў будучым комплексе ўсё ж запланаваныя, пры ўмове, што фінансаванне хопіць на ўсе задумы. Аўтарскі калектыў на чале з беларускім скульптарам Анатолем Арцімовічам увасабляе мемарыяльны комплекс як кампазіцыйны трыпціх. Дамінантай стане трыадзіная скульптурная кампазіцыя, яе стылістычна падмацуюць 9 памятных знакаў, а ў іншым канцы горада асобна паўстане бронзавы помнік. Аснову мемарыяльнай зоны складзе карта баявых дзеянняў, адлітая з бронзы. Па баках 2 скрыні з зямлёй з месцаў захавання салдатаў варагуючых армій. Побач паўстануць 2 гранітныя сцяны памяці. На адной высечаны больш за 800 прозвішчаў расейскіх вайскоўцаў, на іншай надпіс па-нямецку, які паведамляе, што ў Смаргонскай зямлі пахаваныя тысячы нямецкіх салдат і афіцэраў, якія загінулі ў змаганнях 1915-1917 гадоў. Працягам стане капліца са звонам і георгіеўскім крыжом. Паважаныя слухачы, у канцы ліпеня Радыё Свабода спыняе вяшчанне на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў. Вяшчанне працягваецца без пераменаў на кароткіх хвалях. Ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Ад 6 да 9 вечара на хвалях 31,49 метраў. У гэты ж час Свабоду можна слухаць праз сатэлітную тэлеантэну. Свабода заўсёды даступная ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. У праграме заўсёды свежыя навіны, міжнародны і нацыянальны кантэкст, жывыя галасы сучаснікаў, дыскусіі, унікальныя падарожжы ў глыб гісторыі і ў беларускую глыбіню. Свабода застаецца з вамі. Заставайцеся са свабодай. У Беларусі нямала мясцін, дзе захаваліся запаведныя дубровы. Ёсць яны на Нёмане, Дняпры, Ясельдзе, Убарці. Але найбольш паабапал Прыпяці. Гэта адно з нямногіх месцаў на планеце, дзе існуюць пойменныя дубровы. Апошнім часам над імі навісла небяспека. Рэпартаж з нацыянальнага парку Прыпяцкі, цэнтру беларускіх дуброваў. На Гомельскую вобласць прыпадае больш за палову ўсіх дубров Беларусі. Найбольш іх у нацыянальным парку Прыпяцкі. Намеснік генеральнага дырэктара парку у пытаннях навукі Анатоль Углянец удакладняе, толькі на правабярэжжы Прыпяці у зоне іхняй адказнасці месціцца 3391 гектар пойменных дубров. Сярэдні ўзрост іх 105 гадоў, але ёсць і такія дубы, якім і па 160 і 180 гадоў. Глянеш угару, шапка падае. Аднак апошнім часам пойменныя дубровы высыхаюць. Углянец. Действительно, праблема усыхання пойменных дубраў ёсць, і яна абазначылася ў 1979 году. После того, как была дамбіравана Прыпяць і верхнія часі Русія, её прытокаў, Стрыгі і другіх. Адбываецца наступ Увесну узровень паводкі паміж дамбамі падвышаецца. Дубы, як кажуць, па калена ў вадзе. Праз колькі тыдняў паводка сыходзіць, і грунтовая вада паніжаецца. Ды так, што ўлетку карэнне дубоў да яе ўжо не дастае. У гэтую прыродную кругаверць не лепшым чынам упісаліся і яшчэ дзве рукатворныя рэчы. Кроме того, роль дамбы играет нефтепровод в определенной мере. Там лежат трубы под землей, которые внутрипочный сток затрудняют. Была проведена мелиорация. Площадь бассейна, который Припять берет, увеличится до 26%. Дополнительно сбрасывается вода. Ну, то есть нарушенный режим за счет мелиорации тоже. Для дуба это страшно, когда грунтовые воды отрываются от корневой системы. На пароме с группой журналистов перабіраемся на правы бераг Прыпяці. Прырэчная пойма сустракае нас густым разнатраўем, блакітнымі азярынамі ды старымі рэчышчамі, праз які кіляметр трапляем пад засень старасвецкіх дубоў. Стаіць густы водар лясной мяты. Анатоль Углянец ды ягоны калега, начальнік аддзелу аховы прыродных комплексаў Мікалай Бамбіза дапамагаюць угледзяцца ў твар дубровы. На кары дубоў прыкладна на метровай вышыні захаваліся цёмныя абручы, меткі ўзроўню веснавой паводкі. У адным з магутных дрэваў, вяршаліна якога заўважна падсохла, відаць дзіркі, з якіх высыпаецца драбнюткае пілавіння. Уражанне такое, што нехта насвідраваў дзірак у дубе ценькім бураўчыкам. Аказваецца, гэта жук-вусач, адзін са шматлікіх лясных шкоднікаў. Хапае ў дубровы і менш экзатычных насякомых. Найперш тых, якія сілкуюцца маладой лістотай, зімовы пядзенік, ліставёртка, а яшчэ хваробы, кшталту мучністай расы. Усе яны разам складаюць асобную трэцюю катэгорыю прычынаў, якая павялічвае сухастой у дубровах. Нацыянальны парк прабуе нешта рабіць. Вядзецца санітарны догляд, сухастой, да якога можна дабрацца, пілуюць. Жыхары Перарова, Хлюпіна, Мардзвіна, Таргошына маюць патрэбу ў дровах, і Прыпяцкі ім не адмаўляе. З іншага боку, дырэкцыя спрабуе ўзнаўляць дубровы, прыбіраючы менш каштоўныя лісцёвыя пароды дрэў – бярозу, граб, асіну. І калі нават у такім лесе толькі траціна дубоў, то за паўстагоддзя з яго можна зрабіць паўнавартасную дуброву. Але такая рэканструкцыя дубровоў, кажа Анатолі Углянец, не мае заканадаўчай падтрымкі. Нет такого разрешения вот именно проводить такие виды рубок в национальных парках, заповедниках. Хотя я считаю, что это не только можно, но и просто необходимо в целях восстановления дубрав. У сваю чаргу некаторыя абаронцы прыроды, ліку грамадскіх актывістаў, лічаць, што ўмешвацца чалавеку ў пойменныя дубровы няма чаго, яны адновяцца самі. Больш за чалавека гэтаму паспрыяюць нават сойкі, якія разносяць жалуды. Нацпарк жа, нарабіўшы дарог у дубровах, па сутнасці запусціў туды чалавека і сам узяўся высякаць зялёныя яшчэ дубы, за што атрымаў ад інспекцыі па ахове жывёльнага расліннага свету пазоў у суд. Судовая справа і дагэтуль яшчэ не завершана. Апрача таго, год таму парк намагаўся ў Мінпрыродзе і Нацыянальнай акадэміі навук змены правілаў санітарных высячак у дубровах. Гаворыць грамадскі Прыпяцкія колях, актывістка кампаніі «Захаваем Прыпяцкія дубровы» Ірына Балоціна з Турава. Санітарныя правілы рубак дуба забараняюць рубку жывых дрэў. То бок, калі дрэва зусім яшчэ не засохлае, то есть там, скажам так, палову галінная зялёная палова нет, то гэта дрэва нельга рубіць. Але гэты дуб праз 2 гады, скажам так, умоўна, ён засохне. Таму давайте мы не будзем чакаць гэтыя 2 гады, пакуль ён засохне, а зараз яго зрубім, пакуль ён яшчэ жывы. І вось яны фактычна зараз гэта могуць рабіць, таму што запаведны статус дубраў яны ўжо знялі. Сапраўды, у 2012 годзе на падставе указу нумар 59 Александра Лукашэнкі вызначаны новыя зоны нацыянальнага парку Прыпяцкі. Рэжым запаведнасці зняты з унікальных пойменных дубровоў. З гэтай прычыны, як лічаць грамадскія эколагі, нацпарк і лабіруе высечку так званых аслабленых дрэваў, бо тут, апрача ўсяго іншага, ужо больш як 1,5 дзясятка гадоў дзейнічае падпарадкаваны кіраўнік ніцтву справ прэзідэнта эксперыментальны дрэваапрацоўчы комплекс «Ляскавічы». І вырабляе ён паркет як на ўнутраны рынак, так і на экспарт. У самім нацпарку такую сувязь абвяргаюць, заявляючы, што падобным чынам могуць разважаць хіба толькі людзі, якія незнаёмыя ні з асаблівасцямі пойменных дуброў, ні з працай піларамы. Вучоныя Нацыянальнай акадэміі Беларусі не так даўно прапаноўвалі ўключыць у склад запаведнай зоны дубровы на левабярэжжы Прыпяці у найдабялёўскім лясным масіве. Аднак ініцыятыва не знайшла падтрымкі ва ўладных калідорах. У нацпарку на тое даюць свой адказ. Николай Бомбиза. Сели и подумали, надо, чтобы была и булка белая, а на булку масло надо, то есть надо, чтобы было поле. И вы смотрите, что вот это левобережье, оно же промелирировано все до мозга костей. Если взять вдоль Припяти 50 километров, все промелирировано. По словах суразмовцы, захавать дубровы, треба найперш обновить регуляцию воды. Водоток надо отрегулировать. Потому что он на сегодняшний день зарегулирован. Эти мелиораторы, которые обслуживают насосные станции, они жалеют, электричество экономят. Поэтому и в них там за дамбой полно воды, каналы полные. А от нас, то есть, что идет с национального парка, они там вообще позабивали, позагадывали. По Жаранскому лесничеству мы там и письма пишем. И, потому что идет наступление на лес, идет деградация, идет развал, понимаете, вот. Нацыянальнаму парку папярэднічаў Прыпяцкі ландшафтна-гідралагічны запаведнік, які быў створаны тут 45 гадоў таму, але ў 1996 годзе ягоны статус панізілі да нацыянальнага парку. Урэшце, пойменныя дубровы зусім страцілі запаведны статус.